Felix alnını nazik bir şekilde sıvazladı. Fakat o zamana kadar son çare diyerek baban güven eksikliği duyuyor dedi Gertrude'a. Senin kendine güvenin yok mu Felix? Gertrude kaşlarını çatmıştı. Onda sanki babasının ve ablasının daha önce hiç görmediği bir şeyler vardı. Charlotte ayağa kalktı ve kolunu onunkine dolamak istercesine yanına gitti. Fakat birdenbire ona dokunmaktan korktu. Fakat Bay Wentworth korkmuyordu. Senden daha fazla Felix'e itimadım var dedi. Evet, bana hiçbir zaman güvenmedin. Hem de asla. Bunun nedenini bilmiyorum. Ah kardeşim diye mırıldandı Charlotte. Her zaman tavsiyelere ihtiyaç duydun dedi Bay Wentworth. Sorunlu bir mizacın vardı. Neden bunu sorunlu diye nitelendiriyorsun? Eğer bana izin verseydiniz sorunsuz ve sakin olabilirdi. Doğal olmama izin vermediniz. Beni ne hale getirmek istediğinizi anlayamıyorum. Bay Brand en kötüsüydü. Charlotte en sonunda kardeşini tuttu. Ellerini Gertrude'un koluna koydu. Seninle o kadar ilgileniyor ki. Bunu neredeyse fısıldamıştı. Gertrude ona dikkatle bir an baktı. Sonra onu öperek, hayır ilgilenmiyor dedi. Seni hiç bu kadar hararetli görmedim diye gözlemledi Bay Wentworth. Sert prensipleriyle yatıştırılmış bir kızgınlık havasıyla. Seni kırdıysam üzgünüm dedi Gertrude. Beni kırdın fakat üzgün olduğunu sanmıyorum. Evet baba üzgün dedi Charlotte. Biraz daha ileri gideceğim sevgili amca diye araya girdi Felix. Sizi gerçekten incitip incitmediğinden şüphe ediyorum. Sizi nasıl kırabilir ki? Bu soruya Bay Wentworth hemen bir cevap vermedi. Sonra bir an umduğumuz kadar olgunlaşamadı dedi. Olgunlaşmak mı? Ah işte diye haykırdı Felix. Gertrude oldukça solgundu. Gözlerini yere dikmiş öylece duruyordu. Felix ise onunla birlikte gideceğimi söyledi dedi kısa bir süre sonra. Ah harika şeylerden de bahsettin diye haykırdı genç adam. Gitmek mi kardeşim diye sordu Charlotte. Uzağa, uzaklara, yabancı bir ülkeye. Sizi ürküten de bu dedi Felix Charlotte'a gülümseyerek. Adına ne diyordun diye sordu Gertrude aniden Felix'e dönerek. Bohemia'ya. Ön hazırlıklardan vazgeçmek niyetinde misiniz diye sordu Bay Wentworth ayağa kalkarak. Sevgili amca, işin hoş, eğlenceli tarafı da bu diye haykırdı Felix. Bunların hepsi zaten birer ön hazırlık. Gertrude babasına dönerek olgunlaştım dedi. Siz karakterimi şekillendirmeye çalıştınız. Evet karakterim gelişti, şekillendi yaşıma göre. Ne istediğimi biliyorum, seçtim. Bu beyefendiyle evlenmeye karar verdim. Razı olsanız iyi olur bayım dedi Felix çok nazikçe. Evet bayım, razı olsanız iyi olur diye ekledi çok farklı bir ses. Charlotte hafifçe sıçradı ve diğerleri sesin geldiği tarafa doğru yöneldiler. Ses verandaya açılan uzun pencereden dolaşan Bay Brand'a aitti. Cep mendiliyle alnını sildi. Yüzü kıpkırmızıydı. Yüzünde bambaşka bir ifade vardı. Evet bayım razı olsanız iyi olur diye tekrarladı öne yaklaşarak. Bayan Gertrude'un ne demek istediğini anlıyorum. Sevgili arkadaşım diye mırıldandı Felix elini şefkatli bir şekilde genç adamın koluna koyarak. Bay Brand ona... Sonra Bay Wentworth'a, son olarak da Gertrude'a baktı. Charlotte'a bakmıyordu. Fakat Charlotte'un ciddi ve içten bakışları Brandt'ın yüzündeki ifadeye kilitlenmişti. Ona sorgular gözlerle bakıyordu. Buna cevap hemen gelmedi. Fakat birkaç belirtisi vardı. Bunlardan en önemlisi Bay Brandt kıpkırmızıydı. Başı yüksekteydi. Parlak, heyecanlı bakışları ve mahcup bir yüreklilik, ahlaki dayanaklardan değil, fakat kişisel olarak vazifesini ifa etmede başarısızlığını kabullenen, kesin bir karara varmış bir hava içindeydi. Charlotte çok ağırbaşlı göründüğünü aklından geçirdi. Bay Brandt'ın ağırbaşlı olması tartışılmazdı. Bu gerçekten de hayatındaki en ciddi andı ve böyle bir anın açık sözlü, cesur, mütevazı, genç bir adam için rahatsızlık vermesi doğaldı. ''Buyurun bayım'' dedi Bay Wentworth, zarafetten yoksun bir el sallamayla. ''Burada bulunmanız çok yerinde.'' ''Neden söz ettiğinizi biliyorum.'' diye karşılık verdi Bay Brandt. ''Yeğeninizin ne söylediğini duydum.'' ''O da senin ne söylediğini duydu.'' diye haykırdı Felix, yeniden Brandt'ın kolunu sıvazlayarak. ''Anladığımdan emin değilim.'' dedi tavırlarında olduğu gibi sesinde de bir yavanlık olan Bay Wentworth. Gertrude ilk talebinde sert bakışlarla bakıyordu. Tıpkı ablası gibi şaşırmıştı. Fakat hayal gücü Charlotte'unkinden daha hızlı çalışıyordu. Bay Brandt, ''Felix'in beni alıp götürmesine izin vermeni söylüyor.'' dedi babasına. Genç adam ona tuhaf bir bakış attı. ''Bu seni artık görmek istemediğimden değil.'' diye açıkladı. Alenen söyleme amacını güden bir tonla. beni daha fazla görmek isteyeceğini sanmıyorum diye kibarca cevap verdi Gertrude. Bay Wentworth baka kalmıştı. Bu daha ziyade bir değişiklik, yenilik değil mi bayım diye sordu. Evet bayım ve Bay Brandt hala Charlotte dışında herkese bakmayı sürdürdü. Evet bayım diye tekrarladı ve mendilini birkaç dakika dudaklarında tuttu. Nerede kaldı bizim ahlaki temellerimiz diye ısrar etti Bay Brandt'ın tam da tuhaf huyları olan daha genç kızına göre biri olacağını her zaman düşünen Bay Wentworth. Bazen değişmek çok daha doğru olur bilirsiniz diye önerdi Felix. Charlotte yavaşça kardeşinin yanından ayrıldı. Tatlılıkla babasına doğru yavaş yavaş sokuldu. Elini koluna doladı. Bay Wentworth, Advertiser'ı şaşırtıcı bir ufaklıkta katladı ve bir eliyle Burula'yı tutarken diğeriyle bunu sıkıca bağladı. Bay Brandt onu izliyordu ve yine Charlotte o kadar yakın olmasına rağmen bakışlarını ondan kaçırıyordu. Gertrude'un gözü ablasının üzerindeydi. Değişimden bahsetmesek daha iyi olur dedi Bay Brandt. Bir anlamda değişiklik diye bir şey yok. Arzu ettiğim, sizden dilediğim bir şey vardı. Hala arzuladığım, sizden dilediğim bir şey var. Ve bir an duraksadı. Bay Wentworth şaşkındı. Rahip sıfatımla bu genç çifti evlendirmek istiyorum. Ablasını seyreden Gertrude, Charlotte'un yüzünün son derece kızardığını gördü ve Bay Wentworth kızının kolunu sıkıca kavradığını hissetti. İlahi kuvvet diye mırıldandı Bay Wentworth ve bu neredeyse küfre varan ilk sözüydü. Bu çok nazik, çok hoş diye haykırdı Felix. Anlamıyorum dedi Bay Wentworth herkesin anladığı kadar basit olmasına rağmen. Bu çok güzel Bay Brandt dedi Gertrude Felix'e öykünerek. Seni evlendirmeyi isterim. Bu bana büyük bir zevk verecek. Gertrude'un söylediği gibi bu güzel bir fikir dedi Felix. Felix gülümsüyordu fakat Bay Brandt gülümsemeyi denemiyordu bile. Önerisini ciddi bir şekilde sergiliyordu. Bunu düşündüm ve yerine getirmeyi istiyorum diye teyit etti. Bu sırada Charlotte iyice büyümüş gözleriyle bakıyordu. Hayal gücü önce de söylediğim gibi kardeşininki kadar hızlı işlemiyordu. Fakat şu an yükselişe geçmişti. Baba diye mırıldandı. Razı ol. Bay Brandt onu duydu, bakışlarını başka yöne çevirdi. Bay Wentworth açıkça hiçbir şey tasavvur edemiyordu. Hep düşünmüştüm diye başladı yavaşça, Gertrude'un karakterinin özel bir gelişim evresi gerektirdiğini. Baba diye tekrarladı Charlotte, razı ol. Sonunda Bay Brandt ona baktı. Babası Charlotte'un daha önce hiç yapmadığı kadar kenetlenmiş koluna sıkıca yaslandığını hissetti ve bu durum kızının sesindeki bariz tatlı bir zayıflık sorunun ne olduğuna dair onda bir merak uyandırdı. Bakışlarını ona çevirdi ve Charlotte'un bakışlarının genç teoloğun bakışlarıyla buluştuğunu gördü. Fakat bundan bile hiçbir şey anlamadı ve şaşkınlık hali devam ediyordu. Yine de razı oluyorum dedi sonunda Bay Brandt desteklediği için. Merasimi çok yakın bir zamanda gerçekleştirmek isterim diye fikrini ileri sürdü Bay Brandt bir çeşit vakur yalınlıkla. Hadi hadi bu harika diye haykırdı Felix saygısız ve bayağıca. Bay Wentworth sandalyesine ağır ağır gömülüyordu. Bunu anlamış olman şüphe götürmez dedi yargılayıcı bir sertlikle. Gertrude ablasının yanına gitti ve yola koyuldular ve Felix kolunu Bay Brandt'a dolayarak onunla birlikte uzun pencereden çıktılar. Yaşlı adam oracıkta zihni bulanık bir şaşkınlık içinde kaldı. Felix o gün hiçbir iş yapmadı. Öğleden sonra Gertrude'la birlikte sandallardan birine bindi ve aylak aylak kürek çekerek sandal gezintisi yaptı. Yalnızca ondan olmamakla birlikte Bay Brandt'tan oldukça fazla bahsettiler. ''Zarif bir hareketti.'' dedi Felix. ''Gerçekten cesurcaydı.'' Gertrude gözleri dalgalar üzerinde derin düşüncelere dalıp gitmişti. Olmak istediği buydu. İyi bir şeyler yapmak istedi. ''Bizi evlendirinceye kadar rahat olmayacak.'' dedi Felix. ''İyi ya, isabet oldu.'' ''O asil ve bağışlayıcı olmak istedi.'' ''Güzel, ahlaki bir zevke sahip olmak istedi.'' ''Onu o kadar iyi tanıyorum ki.'' diye devam etti Gertrude. Felix onu izliyordu. Gertrude tane tane konuşuyordu. Gözleri berrak suya odaklanmıştı. Bu konuyu gece gündüz defalarca iyice düşündü. Güzel olacağını farz etti. Nihayet bunun kendisinin bir görevi olduğunu, bundan daha az bir şeyler yapamayacağı kanaatine vardı. Kendini yüceltilmiş, asil ve son derece muhteşem hissetti. Hissetmekten hoşlandığı bunlar. Bu kendisi için onu dinlemediğinden daha iyi oldu. ''Benim için de daha iyi.'' diye gülümsedi Felix. ''Fakat bu fedakarlığı ele alırsak bu kararın sadece ani bir şekilde 2 hafta içinde alınmış olduğuna, sana hayran olduğuna inanmadığını biliyor musun?'' ''O bana asla hayranlık duymadı. Charlotte'a hayran. Bana acıdı. Onu çok iyi tanıyorum. Peki o halde sana o kadar acımamış. Gertrude Felix'e bir an gülümseyerek baktı. Bu davranışının görkemini alçaltmaya izin vermemelisin. Charlotte'a hayran oluyor dedi. Bu mükemmel dedi Felix kahkahayla ve kürek çekerken. Gertrude'un hangi sözünü kastederek bu lafı ettiğini tam anlamıyla söyleyemem. Fakat kürek çekmeye ve sandal gezintisine devam ettiler. O gün ne Felix ne de ablası Bay Wentworth'larda akşam yemeğinde bulunmadılar. Küçük köşkün bu iki sakini birlikte yemek yediler ve genç adam ablasına evliliğinin şu an kesinleşmiş bir olay olduğunu anlattı. Eugenie onu tebrik etti ve karşılık olarak her şeyi düşünürsek bir kardeş olduğundan daha fazla mantıklı ve akıllı bir koca olursa karısının şikayet edecek hiçbir şeyinin olmayacağını söyledi. Felix ona gülümseyerek bir süre baktı. "Umarım sadece kendi aklımla idare etmek zorunda kalmam," dedi. Tek akılla yürümenin üzücü şekilde tatsız ve yavan olması çok doğrudur diye karşılık verdi Eugenia. Bu içi boşaltılmış, yatağa alınmış karyola gibidir. Fakat iki kardeş akşam daha geç bir vakitte daha büyük eve geçtiler. Barones müstakbel görümcesini tebrik etmeyi arzuluyordu. Olağan ev halkını Clifford Wentworth ve Lizzie Acton dışında verandada buldular ve herkes her zamanki gibi baronesi ayakta karşılarken Eugenia Gertrude'a tebriklerini sunmak için hayranlık gösteren dinleyicilerin huzurundaydı. Robert Acton, Eugenia zarif küçük tebrik konuşmasını yaparken onun yanına kurulabilmek için verandanın ucunda beyaz kolonlardan birine yaslanmış ayakta bekliyordu. ''Seni daha iyi tanımaktan memnuniyet duyacağım.'' dedi. ''Umduğumdan o kadar az gördüm ki seni. Doğal olarak şimdi nedenini anlıyorum. Beni biraz seveceksin değil mi? Sanırım diyebilirim ki ben tanınarak kazanıyorum.'' Ve sesinin en yumuşak ahengiyle bu fikirlerini sonlandırırken barones Gertrude'un alnına kocaman bir çeşit resmi bir öpücük kondurdu. Gertrude'un hayal gücünde bu artan yakınlıkları Eugenia'nın kişiliğinin gizemli etkisini azaltmamıştı ve Gertrude bu küçük merasimle birlikte gururunun okşandığını, kendinden geçtiğini hissetti. Robert Acton da buna hayran kalmışa benziyordu. Baronesin kıvrak zekasının ürünü olan pek hoş sohbete hayran kalındığı gibi.